بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. سورة المجادلة. سورة المجادلة مدنی سورة دے نازل شوی دے ورستو دے سورة المنافقون او مخکی دے سورة الحجراتنا. ترتیب قرآنی کی 55 نمبر سورة دے او ترتیب نزولی کی 15 نمبر سورت دے. عربت دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کا ترغیب انفاق او جہاد تھا. وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر مفسدین و بر رسوم تھا کہ اگر رسمون کئی دغسی ناروا جرگی کئی اگیت اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر. دویم ربط دما قبل سردار مخ کی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کر مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کر دو طائفتین دو ڈلی اللہ تعالیٰ ذکر کلی. وس اللہ تعالیٰ ذکر دا جہاد تبارکی یو منافقان دی یو مسلمان دی دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی داغی نم حزب اللہ او حزب الشیطان کم خلق چی دا اللہ تعالیٰ پلا رکی انفاق کئی و جہاد کئی دا دا اللہ تعالیٰ ڈل دا او کم خلق چی انفاق او جہاد نکی نو اگر شیطان ڈل دا. درہم ربط لما قبل سردار سور حدید کی اللہ تعالیٰ رد ذکر کر پا بدعات باننی ورہبانیت انبتدعوها نو دے سورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی رد پا رسومات باننی نو مخ کی پا بدعات بانن رد شو نو دے سورت کی اللہ تعالیٰ پا رسومات بانن رد کئی دعوت سورت دا زجر منافقان تا او اللہ تعالیٰ ذکر کئی رد پا غا رسم دا تحریم دا زہار باننی چی دا یو رسم پا جاہلیت کی اللہ تعالیٰ پاغی بانی رد ذکر کئی. اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بی حسب تکرار ولس نمونہ دا یولس نمونہ دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی پا دی صورت کی. قد سمع اللہ دی صورت تا صورت المجادلہ دام سیدے صورت المجادلہ دال پزم سیدے دی صورت تا صورت قد سمع موی او دی صورت تا صورت الزہار ہم ملے کی تصویر دی کثرت دا اسامیو دلالت کی پشرافت د مسما باندې نو دی صورت کې الله تعالی ډیر بهترینی مسلې ذکر کړی دي ډیر فضیلت والا صورت ده. قد سمع الله قول التي یقینا واوردل الله تعالی وینا د هغه زنانا تجادلک چې باس مباحثه خبر یتری کول استا سره په زوجه په ورد خاون خپل کی وتشتکی الی الله او ګلای کول الله تعالی تر خپل خاون نه الله تعالی دغه خبر واوردلې اللہ تعالیٰ داغی خبری واوری دلی و تشتکی الاللہ دا زنانہ سوکوا نو مختصر خبر و ذکر کو کر طول حدیث پکی وایو دا طول تفسیرون خبر کو نو بیا نختمی گی دا سبق نو مختصر و خبر وکم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی و زنانہ و خولہ بنتی ثعلبہ داغی نمو خولہ بنتی ثعلبہ او دا غیر خاون نمو اوس ابن سامیت رضی اللہ تعالی عنہ دای دا خاون نمو اوس ابن سامیت دای دا خاون نمو او خولا بنت ثعلبہ دای دا خزی نمو دا غیر سر خاون زہار کڑیو نو پا جاہلیت کی دا سی وچی کل با خاون دا خپلی زنانہ سرا زہار وکا زہار بے دیتا وائے چی او سڑی با خپلی او سڑی خپلی خزی تا ہوئی چی انت علیک زہری امی تپ ما بانی دا سی لکا زما دا مور خیٹا تپ ما بانی دا سی لکا زما دا مور شاملا یعنی دا خپلی خزی تشبیور کی دا خپلی مور سر چی تپ ما بانی دا سی لکا زما مور نو دا خزی بیا ہمی شر پار حرام گرن لپا زان مندی نزدیکت بیو تنکاو بس دا سی بیا گرن لکا دا چی زما موری نو دا خولب انتسال برزی اللہ تعالی عنہ راغ للہ دا نبی علیہ السلام خواتا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه شکایت وکړه خپل ټوله واقعه ته بیان کړه. په حدیث کې راغلی دی ابن کثیر هغه حدیث ذکر کړی دی وهي تقول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اکل شبابی ونصرت له بطنی زما زوانی زما خاونو خوړله کله چې زوانو منو داسې راتنه ویل غو زوانی خوړله او خوړله ونصرت له بطنی او دد د اولاد د وجنه می خېټه کوله او شوې ده یعنی دومره بچی می دراوړې دي او بل خبره وکړه حتی اذا کبرت سنی کله چې زما عمر ډیر تیر شو وانقطع ولدی او بچی د بچو سلسله می ختم شولا نور بچی ول نه راوړم نو ظاهر مننی زما سره اظهار وکه ما ته وی چې ته په ما باندې زما د مور پشاند کی نو چې ځوان نو د سره تنه ول چې مور پشاند کی می چې بچی می دراوړل نو د سره تنه ول چې مور پشاند کی می خو چوس بډای شوما د بچو نه وتلم او ځواني را له خوړل او تبا برباد کړم نو سره ته چې مور پشاند کی می هیڅ حقوق می نه ادا کړي نو د سې ویل اللهم انی الیک اللهم انی اشکو الیک الله تعالی زر دی خپل خاون شکایت تا تکوم الله تیز الله تعالی زی گیله تا تکوم نبی اسلام تر نبی اسلام ته وی مال دی مسالې حل او بس وی زو سو کما نبی صلی الله علیه وسلم تو ویل له وی د دی فبارک ما ته هیڅ قسم وحی نه دراغلی حکم ما ته نه دراغلی ما ته را مثلا نه معلومه خاوی ته ته حکم نه دراغلی دار سو فبارک او حکم راضی او زما فبارک ته نه راضی نبی علیہ السلام سره باسو کو په نور خدای سره په بارک کې احکام راضی او ته بیانې خلکو ته خو چوس زما مصدر اغلتا ته نه معلوم دا څنګه خبره جبريل علیه السلام الله تعالی راولی ولار سره دې زنانه دا مصلو ته حل دا وحی نازل شول او په دې کې الله تعالی په دغه رسم باندې صخره دوک ستاسو مین دی خوغه دی چې تاسو پیدا شوی وس دا خو ستاسو خزه ده څنګه ته خزه ته وای چې دا زمانه مور ده خود دسی اوس وکا چې دا وینا دی ډیره غلطه کړی دا دی خطا کړی دا اوس به کپاره ورکی کپاره چې ورکړه داستا خزر اوس خبره خلاص شوله الله تعالی ولغه مسله حل کړل دا بیا ډیره عجیب خزه واخا دا بډای شوی وړی رضیات ډیر زور اوره خزه مفسرین لیکلی دي معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دا غی واقع لیکلی ده و یوزل عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې لوی لخر سره صحابه کرام ور سره روانو داوت را وتله لار کې وسه کار مې در سره ودرېدل نو خلک اکثر وایي وستا سره مې یو ټک دی یو خبره مې در سره خو بیا ټک نه بیا بخې سمې نو بس بیا ولاړه نو خلک تو سولاړ لي خلک تی طرف ته شو دی د سر زما کار دی نو دا خلک چیرې لګ وګورېدل را وګورېدل لې خځې ته چې و دې بډې خځې ته وګورو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ودرول په لار کې دنیا لخر سره سره دی اغه توی قلار شوی داغه خزره چې الله تعالی په ومه اسمان د پاسه چې خبره ته وږي خو دی په قلار کې نه وې دي ته چې دا کې یو غنټه مې ودرې یو کې دوه غنټه مې ودرې و د خپل خاون شکایت ګیلای الله تکړه و الله واوري د لو سم د جبريل علی السلام راولي و داغه زوره ور خزره په قلار باندې کې نه چې څومره سوې خو په قلار باندې و د پرته ولاړم که زه خلیفۃ المسلمین یو کار سم خو ته خوغه خزه چې تا خپل د خپل خاون ګیله دی الله تکړه و او الله واوري د لو سم د حکم راولي و دا خوغه زوره ور خزره و قلار کی نینو الله تعالی غواقع ذکر کی دی آیتونو کی قد سمع الله یقینا واورد له الله تعالی قول التي ویناد اغی زنانه تجادلک تفسیر جلالین معنی کړی د تراجعوکا چې ستا خاطر اغلی وستا سره خبری اړه ولی راړی ولی پی زوجها په بار د خاون خپل کی وتشت کی ال الله او خپل ګلای کولا او ګلای کولا الله تعالی تر خپل خاوننا والله يسمع تحاوركما والله تعالى اوریدلی خبری خبری اتر استاسو استاسو خبری الله تعالى اوریدلی د دوانو خبری الله تعالى اوریدلی ان الله سميع يقين الله تعالى هر څه اوري بصير الله تعالى هر څه ویني الذين يظاهرون منكم من نسائهم وص الله تعالى ذکر کوي رد په دغه رسم د جاهلیت والو باندې او رد کوي الله تعالى په دریو طریقو سره ډیر عجيبه طریقې باندې رد الله تعالى کړي یو الله تعالى وي والذين يظاهرون من نسائكم اگر کسان چې زهار کوي ساسو نه من نسایم د خپل بیبیانو سره دل د کې نسایهم زنانه ذکر شوی دي نو دا نساء په معنا د زوجات سره دی خا د پردی زنان سره څوک زهار نشي کولای دیو جن تفسیر مدارک لیکلی دی مین زوجاتهم خپل بیبیتی مراد ده خا پردی خزي سره څوک زهار نشي کولای چې پردی خزي تر سی وای چې ای خزي ته چې بل لار باندې روانې ته د سیل کزما د مور شه نو پردی ته نه ویل کې زوجات تی مراد دی خپل زنانه بیبیانې تی مراد او بیا زهار څه ته ویل کیږي تفسیر خازن مختصر خبره کړی ده دوه ټکی ډیر بهترین دي نو غزان سرولی کوي پیدا ودر کوي وای الذین یظاهرون منکم من نسائهم یمتنعون بهذا اللفظ من جماعهن چې ځان چې د زهار د لفظ ته وای چې ما ستا سره زهار کړی دي او دا غی د جمانه بیا ځان بچ ساتي ځان منکې دا غی د جمانه خو بیا مور غنی کنه بس بیا ته نزدېکټ نه کوي یمتنعون بهذا اللفظ من جماعهن تفسیر خازن دغلی کلی اگر کسان چې ځان جدا کړي د خپل بیبیانو نه په لپس د زهار باندې ما هن امهاتهم ندی دغه مین دي تاسو نو خامین دی کم دی بیا ان امهاتهم ندی مین دی دی الا الله مگر اغه زنانه دی ولد نوم چیزی گولی دی دی ولرا نو الله تعالی سخره دو کپا زمانی د جاهلیت باندې مور خوغه توی چې سړی ته پیدا ای نو توس خدی توی چې داز مار مور پشان ته کړه به همیشره پر حرام غنی نو تو خسر دین نه پیدا دا خوستا خدای دویم و انهم یقینا دی ول یقولون خما خوای منکر من القول ناروا د وینانه دا خو ناروا وینا ده الله تعالی دا ناکار وینا ده ناروا ده غیر شرعی طریقه ده او دریم و زورا دا دروغ دی دروغ ویل کیږي حقیقت الټ کول نو حقیقت دی ته وای مور هغه چاته وای چې سړی ته پیدای نو دغه خزره د دینه هته پیدا نه دا ته حقیقت الټ کړی دا دروغ دی الله تعالی د سیمو وای و ان الله العفو یقینا الله تعالی د معافی کون کی غفور بخنه کون کی نه والذین یظاهرون وس الله تعالی ذکر کوي تفصیل د کفاره د زیهار په دې آیت کې نو حاصل دا شو چې چا د خپل زنانه سره زیهار او که همیشه په نه حرامي بلکې کفاره ورکو بیا ستا خزر والذین یظاهرون من نساء موکسان چې غزیهار کوي یعنی ځان لری کوي د خپل زنانه او نه فلپس د زیهار سره د جمان ځان بچ کوي او مور غنی ثم يعودون لما قالوا او بیا واپس کیږي دیو هغه خبره ته چې دی ویلی د دې په عبارت کې تقدیر دی کاغه مونږ ویل نو بیخي پی بیان پویږي ثم يعودون بیا واپس کیږي دیو لما قالوا نو ویلی خو دیو د زیهار خبره کړی ده کنه نو لما قالوا سمانه لنقض ما قالوا دا خپل خبره واپس ماتي نو خپل خبره ماتي څه خود ویلی چې دا خزه چې زما د مور په ځای باندې دا سیدل ک زما د مور وس دا خپل خبره ماتي واپس نه ته مور نه بلکې خزه می لنقض ما قالوا خاچ واپس خزه جوړی دي نو په تحریر رقبتین په دب علیه تحریر رقبتین اصل عبارت سره نو لازم دی په باندې آزاد اول د یمرای رقبه ذکر شوی د مراد ته کل مرایتی مراد دی من قبل ایت ماسا مخکې د نزدیکت درې دوانو نه یو بلته نزدیکت به زنانه تلا نه کھڑے او غلام بازادای ذالکم توعدون به دغه حکم نصیحت در کېدل شي تاسو ته دی باندې والله بما تعملون خبير والله تعالی دې تاسو په عملونو باندې خبردان فمن لم یجد نو چاچی غلام اون مونده یو معنی دیم فمن لم یجد چاچی اون مونده غلام یا خو بالکل غلام شته دی نه لکه په دې زمانہ کې او یا غلام شته دی خو لیک اندر سره روپۍ نشته دی چې غلام پیو اخلي نو پسیامو تفسیر خازینو په علیه سیامو نو لازم دی په دبانې روجین ول شهرین متتابعین دو میاشتې پر لپسې من قبل ایه تماس مخکې د نزدېکټ د دوانو یو بلتا جمانه مخکې په دو میاشتې روجی ونیسی پر لپسې روجی بنسی فمن لم یستطیع نو چاچی وسنه لره د دو میاشتو د پر لپسو روجونی ولو دو میاشتې پر لپسې روجی نشینی ولې نو په اطعام 60 مسکینان بیا خوراک ورکول دی شپیتو مسکینانو ته شپیتو مسکینان ته بیا خوراک ورکئ من اوسط ما تطعمون اهلیکم درمیانه خوراک دوټه م خوراک به ورکئ په مړه گیړه باندې مسکینان شپیتو هغه مړی بس دغه اختلاف پکشته دی چې یو ټیم دی که دوه دی غوخه پکشته دی که نشته دی نو مخکې په کفاره د یمین کې به تاسو په هغه ځای کې تفصیل بیا ویلې خو دې ځای کې بس شپیتو مسکینانو ته به خوراک ورکئ نو کله چې دا آیاتونه نازل شو نبی علیہ السلام خاون نه وغوښته اوس ابن سامیت رضی الله تعالی عنه یاره راشه مسله خو دې دغه څه شول نو وی راشه اوس خو یا غلام آزاد کا وی د الله تعالی پیغمبر زه خو زه وی الله تعالی و چې تحریر رقبت انده خپل سی یو څټ آزاد کی وی زه خو دې خپل څټ مالک کم بل څټ خو نه لرم یا څټونه نور ما سر نشته زه غلام نشم آزاد ول نبی علیہ السلام چې راوغخته نو صحابه کرام وای دا یو بوډا سړی وو دغه سي ډیر زوړی په شوی او کمزورې شوی نبی علیہ السلام ته چې یو غلام آزاد ک وی ته چې سټ آزاد ک وی زر د خپل سټ مالک بل سټونه نشته زمانور خا وی بیا خدا سي وک چې شپې ته ورځي شپه دوه میاشتې پر لبسې روجي ونیسا وی د الله پیغمبر از چې په ګنټه کې خوراک ونه کوم نو بیا می نظر کار نه کوي نظر می بیخي ختميږي زه سره پاتې دم بیا نشم د دولګي د وژن زه خو ګنټه بعد خوراک کوم نبی علیہ السلام ته بیا شپې ته مسکینان ته خوراک ورکا به کور کې زه ډوډۍ نه ومه ته شپې ته مسکینان ته خوراک ورکا خا نبی علیہ السلام زله سو کوم چې نشی کول نو دغه حکم دی د الله تعالی دا وکي وې د سر سره وکا وې کوم کر سره وکا نبی علیہ السلام ته ویل وې صحابه ته وای چې ما سره کوم کو کی تیر سره وکا په دغه وخت کې بیا څه د غنیمت یا صدقې یا څه شی راغلی نبی علیہ السلام له ورکړل وې دا ټوکرای کجورې ورکړلې دا واخلا بل صحابي زبر سره کومه کومه نو داسې یو مشکل چې راغی نو چانده وکي خیر دی هغې ورکوې مصیبت نه خلاص کړلی ذالک لی تؤمنو بالله ورسوله ذالک اشاره ده کپاره ورکول په دغه ترتیب باندې ذالک کپاره په دغه ترتیب باندې ورکول یا ذالک ځان بچ کول د اظهار نه لی تؤمنو بالله دیر پاره چی تصدیق وکي د الله تعالی په احکاماتو کې ورسوله د الله تعالی د پیغمبر در دیر پر الله تعالی دا حکم راولې چې الله او د الله پیغمبر په دې حکم کې خصوصا اومنه خامخه وتلک حدود الله او دغه تلک دغه مخ کې احکام چې کم تیر شل د پوری د الله تعالی دی ولې کافرین عذاب علیم او د پاره د منکرینو د دې حدود او عذاب دی درناک لیل کافرین دې سمانه ده یعنی چې منکر دې حدود د الله تعالی د حدود او د شریعت چې کم منکر خلق دي ناغه کافر دي او د غیر پر سخترین درناک عذاب دي ان الذين يحادون الله ورسوله یقیناً کسان چا خلاف کړي پوره د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر یحادون یخالفون تفسیر خازن معنی کړی دا تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی کو بی تو ذلیل کړل شي ودي او کما کو بی تل الذين لکسرنګي چې ذلیل کړل شي ودي کسان من قبل هم چې مخکې ودیونه په هر زمانه کې چې چا د الله او د الله تعالی د پیغمبر د پلو دغه کړلې مخالفت کړي دینو هغه ذلیل شوی دي وقد انزلنا په دې آیات کې کته سو خو وضاحت غوړی نو تفسیر ورته خیمه بس هغه وګورئ هغه پوره دی او زه به تمامولی صرف جل کویم علامه الوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې په دې آیات کې سخرت ذکر کړی دی په هغه عمره باندې په هغه بادشاهانو باندې چې هغه خپل قوانین جوړی د شریعت د احکامو نه خلاف او هغه طبیعت قانون نوم دی هغه طبیعت تریت تراین وای د تریت تراین دی او دا زمون قانون دی د اساسی قانون دی نو په دې آیات کې الله تعالی سخرت کړی دی په هغه باندې او بیا لیکلی دی وای کله چې د هغه قانون او د شریعت چیرې مقابله راشي نو بیا ترجیح ورکړي هغه خپل قانون ته وای دا اتفاقی کوپر دی د سره یا کوپر دا خلک وای د کوپر په توې لګي مونږ په سخت نه ځو زرته حواله مې طویل ده دا تفسیر علامه الوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دا لیکلی دی وای خپل قوانین جوړ کړي او د شریعت سره هغه ټکراو لري خو کله چې د شریعت او د هغې مقابله راشي نو بیا هغه خپل قانون له ترجیح ورکوي او د الله هغه قانون شاته غورځوي نو دا سړی کافر دی سړی د کافر دی که دا هر څوک کوي که دا هر پارلمان والا کوي که دا هر یو حکومت والا کوي خدا علامه الوسی رحمت الله علیه په دې کې سخت وعید دی هغه عمراو ته او په دې کې سخت وعید دی هغه بادشاهانو ته چې د الله د قانون په خلاف باندې بل قانون جوړوي نو وسه شراب حرام دي د الله په قانون کې پاکستان په عین کې دا بالکل جایز دي خاوسه کوي اوس دا که دا د دینه غوره نه غنی دغه ولی دا بیل پاس کړی دی پروس کاله ته دغه بیل پاس کچی الک والک ته واده کیږي اوس خدا د الله په دین کې د الله په شریعت کې بکم ذکر اغلی دغه سی jihad د الله تعالی حکم دی jihad تغد شتګردی وای د مؤمن مسلمان قتل الله حرام دی را ناجایز دی اغه ول عین کې قانون ولدا جوړ کړی دی اوس چیرې د غیر فارزان له عدالتونو جوړ کړل دی په اصطلاح کې وته عدالت وای مخره دی وغه اصطلاح ته نور عدالتونو خدا غنه دی د غیر پر مسلمان قتلې په دی باندې د دیو دی د دیو د عین چیرې دی ته د اجازه کوي نو چې دغه د قران او د حدیث او د شریعت په خلاف باندې کوم دین خلق جوړ کړي واغه بیا منی بلکې هغه غوره غني دا غینه نو چې دغه کافر نه بیا وسو کافرینو نو دې ځکه دغه مفسرینو چیرې د ذکر کړی پوره تفصیل او وضاحت هغه ذکر کړی به کتل شي ها یو دی عمر انتظامیه عمر سیاسیه نو هغه صحیح دی هغه چې د قران سره ټکراو نه لري د احادیث سره نه لري هغه جوړول شي قانون یو د شرعي امور یو د انتظامی امور انتظامی امور دادی مثلا تاته وای چې دا بازار ډیر دی تنگ دی بس دا چیرې لکولاو کوي دا گاډی په دې کې مو دروي دلته کې ودروي دې چې چیک پاین وکړي دې کې مکووي نو دغه سي د هر یو ملک چیرې دغه نظام د چلولو لپاره چې کم د ژوندۍ دغه هغه یو جوړی انتظامی امور کې مشکل نشته رې خو شرعي امور کې خو دا انتظامی امور به بیا د سینې چې هغه د شریعت سره ټکراو ولري نو که دغه ټکراو نه لري بیا هغه جواز لري هغه به صحیح دی پای کې قواحت او امانات پای کې نشته رې دا روټ په دې دا سرک دا په دې باندې جوړو دا بل چیرې ولا په دې باندې جوړو د دینه په دی باندې بدا گاڑی زی دا نور گاڑی په دی باندې زی صحیح ده تنظیمی امور دی بس دا جوړ کړه خیر دا مشکلات نه لري نو خو لیکن شرعی امور چې شریعت سره ټکراو ولري داسې امور دا غاسي تنظیمی امور چې اگر شریعت سره ټکراو ولري او بیا غوړه غنی پاغي باندې چره پاسه غنی کله چې دوه مقابله راشي نو د الله قانون پر او پر ځای خپل قانون پر پاسه کی نو دا بیا کو پر دی دا بیا بی دینی ده کو بھی تو دیو ذلیل کړل شوی دی کما کو بیت الذین لک سرنگی ذلیل کړل شوی دی کسان من قبلم چې مخ کی ردیونه نو الله تعالی امریکایان ذلیل کړل کړ دین چې مخ کی الله تعالی روسان ذلیل کړیو نو دغه سی الله بدا پاکستانیان نو دغه فوج او دغه عیسائی دبا الله تعالی الله تعالی ذلیل کړل ک سرنگی چې ردی اغه نور نکونی چې ذلیل کړل او تباہ برباد کړل وقد انزلنا آیات بینات او یقینا نازل کړی دی مونږ آیاتونه واضح احکام والا نو دا هغه واضح احکام د الله چیرې پاغي بنول عمل لکوي چې خپل عین باندې عمل کوي وللکافرین عذاب مهین او د پاره د کافرانو دی عذاب رسوا کون کې دی دې کې مفسرین لیکلی ابن کثیر اوږد عبارت ذکر کړی دی و دې د پاره عذاب ذکر شو مهین رسوا کون کې زکه چې دیو د الله تعالی د شریعت په مقابله کې ځان لوی ګڼل او د الله تو شریعت تو مقابله کی اغه خپل دین اغه غالب گنل نو موهین دی ورسوا شی دی بشرمنده شی یوم یبعثهم الله پاورت بن چرا پورته کی دی در الله تعالی جميعا ټول پ ینبئهم نو خبر بور کی دی ته الله تعالی بما عملو د دیو دا عملونو د دیو دا عین او د دیو دا قانون د جوړولو احصاه الله را گیر کړی دی الله تعالی د دیو دا اعمال تفسیر خازن لیکلی دی حفظ الله اعمالهم د دیو دا عملونه الله تعالی محفوظ کړی دی ونسوه دیو هر کړی دی تو انسان نہ خپل اعمال هر کیږي خو لیکن د الله تعالی نه دی هر شوی په کرامن کاتبین باندې غلی کله شوی دی والله علی کل شی شهید الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي تایید دما قبل والله علی کل شی شهید الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر ابن کثیر معنا کړی دی لا یغیب عنه شیء د الله تعالی نه هیڅ شی غائب کېدل نه شي بس شهید سمانا دا حاضر ناظر دا اللہ نے وشی غائب کی دل انشی علم تران اللہ دا غیر پر تایید دے علم تران اللہ ایتن گوری جیقینان اللہ تعالی یعلم فویگی ما پی سماواتی پاسمانی پاس مانونی کی رو ما پی لارن او پاسمانی پاس مانی کی رو ما یکون من نجوہ نکیگی و جرگا سلاست انددریو کسانو اللہ و رابعهم مگر اللہ تعالی سلورم دا غی بیعتبار العلم والقدرتی دا غو سر بار بار وائی پا حرز کش قرآن کی راجی دا غو سر وائی ولا خمسۃن او نکی کی جرگار پنجو کسانو الا هو سادس مگر الله تعالی شپگمی به اعتبار العلم والقدرت ولا ادنا من ذلك او نکم د دین ولا اکثر او نزیات الا هو معهم مگر الله تعالی دا غی سره دین بالعلم والقدرت تفسیر خازن دغلی کلی دی تفسیر ابن کثیر دغلی کلی دی اغوی المراد به هذه الايه معیت علم الله تعالی یعنی الله تعالی په دی باندې عالم دی تفسیر خازن لیکلی تفسیر ابن کثیر دغلی ذکر کړی بالعلم والقدرت اینما کانو کم ځکه چې دی دغه سی تفسیر جلالین هم دغه لیکلی اینما کانو په کم ځکه چې نو څوک چې جرګی کوي الله تعالی د پاغي باندې پوي ثم ينبئهم بما عملوا بیا خبر ورکړي الله تعالی دی ته په هغه عملونه باندې چې دی وکړي دی یوم القیامت په ورځ قیامت باندې یعنی حساب کتاب به سره وکړي ان الله بكل شيء عليم یقینا الله تعالی دی په هر چیز باندې پوي الله تعالی په هر چیز باندې پوي دی الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي زجر منافقان ته منافقان منکړلې شوی چې تاسو به د الله او د الله تعالی د پیغمبر په خلاف باندې جرګې نه کوي دی باندې جرګې نه کوي او بیا مغه جرګې کوي نو زجر دی په سلور کارونو د مفسدانو باندې هغه مفسدان څوک دي منافقان الم تر الی الذین آیتن ګوریا کسانو ته نهو عن النجوا چې هغه منکړلې شوی دی د جرګونه د غیر شرعي جرګونه لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بسرقه نو سورۃ النساء یو سل سور لسم کې تاسو دغه تفصیل ویلې نو ثم يعودون او بیا راګرځي دی ولما هغه کارون ته نه هو عنه جرګي د هغه کارون ته جدي منکلل شي دی دا غینه وس هغه کم کارونه دی و يتناجون بالاسم او جرګي کوي دی د پکارونو د ګناه کې ول عدوان او د ظلم کې او معصیت الرسول او په نافرمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ځان پوی کوي د بالاسم نو مراد چیرې هغه د ګناه کارونه لري په حقوق الله کې او د عدوان نو مراد هغه د ګناه کارونه لري په حقوق العباد کې او ومعصیت الرسول کی خلاف د دین مراد هغه گناه د چا تعلق ساتي د حق د نبی علیہ السلام سره نو مؤمن مسلمان د دین منه شوی دی چې د سې جرګه باندې کېج پای کې د الله تعالی حق تلفی کیږي نو د سې جرګه باندې کېج پای کې د بندگانو حق تلفی کیږي نو د سې جرګه باندې کېج پای کې د نبی علیہ السلام حق تلفی کیږي نو منافقان به هم د قدرې ونکارونه کول و اذا جاءو کو کړه چې راشد یوستا خوا تر منافقان حیو کا نو سلام کوي دی په تابه نه بما پغه طریقه باندې لم یحیک به الله چې هغه طریقه د سلام نه د خودلی الله تعالی تا ته نبی علیہ السلام ته یهود راغلل منافقان راغلل و السلام علیکا السلام به وای دا یو مرض دی تری تباشی تری هلاک شي دا به نو دغه وکاو دغه علماء لیکلی دي دی کې نورې طریقې دا سلام چې کوم دی هغه علما ورته کړی دي صحیح سلام نه کول په شرعي طریقه باندې لکه په جاهلیت کې دا سلام وو چې انعم صباحا صباح دی خشه دا یو سلام او دا یو طریقه و نو په پښتنو کې راځي چار دی خشه خچاري په خیر راغلی او یا چیرې ستړی مشي وغیرہ وغیرہ ستړی مشي دا خو بیخ بنیاد ختلی دی ستړی مشي تو تک وی او کنه وی خو غاسی مغرق شوی نو دا ټول په دې کې داخلي حیوک بما لم یحیک به الله تا ته سلام کوي په غو طریقه باندې چې غو طریقه سلام الله تعالی تا ته نه ده خودلی یا صرف کفایت کول په اشاره د لاس باندې دا سې لاس پورته کوا غم لاس پورته کسه چلو شو ها علما دا لیکلی دي یو سړی لري دی او په جبه باندې السلام علیکم وایا هغه ستا دا خبره ناوري د دې سره دی صرف لاس پورته کې هغه پوه شي سلام را ته وکه اگر ته جواب کوي هغه د لاس پورته کو په خلی باندې جواب در کړ سلام دا بیا جواز لري نو حیوک بما لم یحیک به الله نن سبا مسلمانان چې دا قصه پرې خېده بس هغه طریقې چې هغه په شریعت کې نه دي په هغه طریقه باندې سلام کوي وإذا جاءوك كل شراش دي استغفات نو حيوك سلام کیتا تب مالم يحيك به الله فقط قبر سلام نری خدلی الله تعالی تا تا ويقولون في انفسهم او وایدو پ خپل زلون کی لولا يعذبن الله ولي عذاب نرا کی الله تعالی من تب ما نقول پ خبر بن چ مونږ وایو دی بدا خبره کوله تفسیر خازن لیکلی دی و کدا پیغمبر په حق باندې نو مونږ د تخیری کو پغه طریقه باندې او ته سلام نکو جرګی د په خلاف باندې کو نو کدا په حق پ مونږ باندې عذاب ولي ناراضی دا خب خمونگا پا حقا یو دا پیغمبر پا نا حقا بانی دے اللہ تعالیٰ تا جواب ذکر کئی حسبهم جہنم پورا دے دیو را پارا جہنم بس دا سزای پورا دا کنا یسلونہا دیو بور نوزی اگا جہنم تواب اصل مصیر نور بد زید دا ورتلن یا ایوہ اللزین آمنی ذاتنا جیتم فلا تتنا جو بالاسم والعدوان اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی مومنان مسلمانان تا آدب ذکر کئی هر کله چې مفسدان په غیر شرعي طریقې باندې جرګې کوي نو دا اول قانون دی مؤمنانو تاسو په غیر شرعي طریقې باندې میټینګونه نه کوي نه په غیر شرعي طریقې باندې میټینګونه نه کوي اجلاسونه نه کوي مشورې نه کوي په شرعي طریقې باندې جرګې وکي یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو یو قول هم په سنین دار چې دا خطاب دی خالص مؤمنانو ته نو تاسو د منافقانو شان ته کې نه شی بیا مطلب دا دی دا تفسیر ابن کثیر لیکلی دی ها و خطاب للمؤمنین و بان هل المؤمنین ایسلکو مثل طریقهم دا منافقان پشان د کی پلارو باندې منځایا دا غو پشان د کی طریقې باندې اختیار وای پجرګو کی او بل معنا چې اسانه توکم نبی خو بیخی اسانی ګرد یو قوندار چې ایه الذین امنون مراد مخلصان مؤمنان دی نو تاسو نه منافقان پشان د کی جرګې مکه وای دا معنا ده دویم قول ذکر کړی دی امام ابن کثیر او اغیت راجح ویلی اصح قول اغیت ویلی و یا ایوه اللذین آمنو دام خطاب دیم منافقانو تا او دا آمنون مراد آمنو بی السنتی هم چی ایمان راوڑ دی پا جبخ پلو باندی یعنی داوی دا ایمان کی پا جبخ باندی و هو الاصح امام ابن کثیر ویوی دا توجیح چی دا اصح دا نو سا ترجمه دا سکو یا ایوه اللذین آمنو اے اغا خلقو چی داوی دا ایمان کوی پا جبخ باندی اے اغا خلقو چی داوی دا ایمان کوی پا جبخ باندی اذا تناجی تم نکل جرگی کوی تاسو پلا تناجو بل اسمی نو جرگی مکوی د گناہ پکار کی د اسم معنی می تمخ کی وکړه یعنی په حقوق الله کی کمی زیاته ول عدوانی او جرگی مکوی په ظلم زیاتی سره د حقوق العباد خیال ساتي و معصیت الرسول او په خلاف د نبی صلی الله علیه وسلم باندې و تناجو بل بر او تاسو جرگی کوی په د نیکی په کارونو کی و تقو د پرهیزګارۍ په کارونو کی امام ابن کثیر ذکر کړی دی د بیر نو مراد پدې دی کی طاعت دی مراد دی نو جرگی و کئی پا طاعت دا اللہ تعالی کی و تقوی ترکی المعصیتی چی دا خلق گناہو نکی دا و سنگا بچی ردی نا دا سی جرگا و کا دا خلق مانزتا نرازی ردی را پارا سا طریقہ و کو وغیرہ وغیرہ پا دی طریقہ بانی جرگی و کئی و تقو اللہ اللہ دی رکوی دا اللہ تعالی حغزات نیلی تو شرون چی غیت و جمع کلالی شئی نو پا یخبرکم بی جمیع اعمالکم و اقوالکم ابن کثیر وی اللہ تعالی و تاس پا طول اعمال و پا اقوال بانی خبر کی اغیط و راجم شئی پا یخبرکم بی جمیع اعمالکم و اقوالکم اغیب بانی مبیا خبر کی انما النجوہ من الشیطان لی احزن اللذین آمنوا ولیس بی ضوار رہم شیعا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی رد پا بی ضرورت جرگو باننے نو کما جرگی چی بی ضرورت دی اللہ تعالی در شیطان جرگی دی در شیطانانو جرگی دی غیر شرعی طریقی بانی چی کما جرگی کی گی دا مجاہدین دا مسلمانان پا خلاف باندے میٹنگو نکی گی نو دار شیطان جرگی دی انما النجوہ من الشیطان النجوہ کی الپلام عہدی دی دی کی اغه جرګی مراد دی چې هغه مخکې ذکر شولې بل اسم والعدوان ومعصیت الرسول الف لام عهدی انما النجوا اغه جرګا د اسم اغه جرګا د عدوان او اغه جرګا د معصیت الرسول دغه جرګی ته مراد دی د بی دینه جرګی پلان معنی دغه انما النجوا یقینا غیر شرعی جرګی چې من شیطان در شیطان په وسوسه سره کیږي در شیطان د طرف نه دی یعنی د شیطان په وسوسه سره کیږي لیحزن الذین آمنوا دیر پار چې غمجن کی مومنان لره ولی سبی زوار رحم شیا او ندی دی ضرور کون کی مومنان ته بدر جرګو باندې شین هیڅ ضرر الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې یعنی ماشاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن کتر دی جرګیو میټینګونه وکا خو چې مومنان مسلمانان ته کم تکلیف نه مقرره شوی په تقدیر کې مستاب جرګو باندې او تاغنی رسیدل ولی سبی زوار رحم شیا ندی دیو ضرر ورکون کی مومنان ته بدی غیر شرعی جرګو باندې شین هیڅ ضرر الا باذن الله مگر چې تاوان او نقصان هغه ترسیږي په حکم د الله تعالی باندې وعلی الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی باندې ځانو سپاری مومنان مسلمانان یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس یفسح الله فافسحوا یفسح الله لكم دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي دویم قانون حاصل د قانون دا دی چې کله مومنان مسلمانان په مجلس کې کینی بل ملګری راغی نو هغه ته زی ورکی لګ لګ وړه کیږي کنه بل لم زی ورکا نو بعضی خلک اکثر داسې چې بل څوک ویني چې را روان دي نو خو کولاو شي چې دی خواله میرا نشي اکثر خلک چې دا په گاڑی کې مرور دغه مصیبت دی دا 100 روپۍ چې کرای ته ورکړل دا بل مر کړی دی نو دومره تپلن شوی چې هغه بل غریب دی سي په سیټ کې ور منډلې دی نو ختم لګه گزاره وک کنه نو دغه سي مجلس کې مرګره را روان دي نو ته پراخ شاغی ته زی ورکا نو پراختیا پیدا کب مجلس کې الله تعالی به پتا باندې پراخی راولی نور پراخی نو مراد څه دی الله تعالی بر ترازه پراخه کی الله تعالی به رزق پراخه کی دغه سی الله تعالی بری په علم په عمل کې خیر او برکت پیدا کی د دین پراخی عامتی مراد ده بس هر قسم پراخی ته مراد یا ایه الذین آمنوا ایمان ولا اذا قیل لكم کری چی ویل شي تاسو ته امیر سیب د توي چې ته پاسه او د مشر ته دی پرېګ ده استاد د توي چې د بل مولای سیب راغه بل عالم راغه تو ته د خپل ځای فرق د تشدادی ځکینی مشر دی به خبر او منه اذا قیل لكم کل چ ویل شي تاسو تفسحو فرق د ځای یو بل ته په مجالس په مجلسونو کې تفسحو چر د معنی ونه کې تفسحو کولاو شي چې کولاو شو خو زه خګم شو بیا نه تفسحو معنی زه فرق د یو بل د دې کې دا معنی یبصح الله لكم زيب فرق دی الله تعالی تاسو فراخي براولی الله تعالی تاسو ته ففسحون زيب فرق دی یبصح الله لكم فراخي براولی الله تعالی تاسو باندې فراخي براولی الله تعالی تاسو باندې او حدیث کې راغلی دی امام ابن کثیر هغه حدیث ته ذکر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای رحم الله رجلا فصح لاخيه الله تعالی دی پاغه مؤمن مسلمان باندې رحم کوي خپل بل مرګره راغ او دوی ته زی ورکا یو مومن مسلمان بل مسلمان ته مجلس کې ځای ورک نبی علیہ السلام وی الله تعالی دې په دبا نه رحم وکي نبی علیہ السلام د دعا کړی دا امام ابن کثیر د روایت ذکر کړی و اذا قیلن شذو کله چې ویل شي تاسو ته پاسه د خپل ځین پن شذو نه پاسه کله ته ویل شي پاسه دې بل ځای ورکا نو په کار در چې دا کشر د غزین پاسي او غمشر ته دې ورک يرفع الله الذين امنوا منكم او چتای الله تعالی کسان چې ایمان راوړی منکم استادونه والذین اوتوا العلم او کسان چې اغه ته علم ورکړل شي درجاتین په ډیرو درجو سره تفسیر جلالین لیکلی دی په جنتی دا درجات په جنت کې دي نو مؤمنان هم جنت ته ځي او عالمان هم جنت ته ځي خو په عالمانو درجی چې هغه زیات دي هغه زیات دي نو مفسرین لیکلی دی آیات معنا مطلب دا شو یعنی په مجلس کې چې کم علما ناستی نو ټول خلق به مساوی په مرتبه کې نه ګڼي سپینګری د ضعیف لري د غیب کې زیات خیال وساته عالم د غیب کې زیات خیال وساته الکان د غیب شاته کې نه خیر د مشکل نه لري کرسی چوکۍ نشته په مجلس کې الکی ځوان مړه شاته سي ځان ته صادر خور کو په غیب باندې کې نه مشکل نشته نو اشاره د دې ته چې هم مجلس خلق چې دین او دا به مساوی په مرتبه کې نه ګڼي بلکې پدې کې د هر چا خپل خپل مرتبه ده هغه مرتبه ورکې نو عام مؤمنان مسلمانان دي دا غوي ځان له مرتبه ده نو د علماو ځان ته مرتبه دي نو ځان ځان له مرتبه ده د بوډاو د سپینګری ځان ته مرتبه ده هر چا خپل خپل مرتبه ورکې دا یو د درې آداب د تویم د مجلس په باره کې یو آداب د مجلس دا دی چې کم ځای کې څوک مجلس کوي ناشته کوي نو په کاردار چې دا غیر پاره یو مناسب ځای وګوري مناسب ځای ته قتل پکار دي دریم ادبدار چې په لارو کې مجلس ته دینه من راغلی ده نبی علیہ السلام دغه نه منه کړی ده لارو کې مجلسونه نه کې ها که مجلس کې په لارو کې ودریږي او خپل مشغولتیا کې نو بیا د لارې طرف ته شه د لار حق ادا کا سوک د بنی سلام کې جواب ورکې سوک تیری کی سلام پیو کا زنانه تیری کی نو مخبل طرف ته واړه دا وکې دریم ادب دار چې التفسح په المجالس کله تا ته بل یو مرګره راغنو اغه ته زی پریک ده اغه ته زی پریک ده او دغه سی علما ذکر کړی دي عدم الجلوس وسط الحلقه حلقه جوړه شوې ده خلق دی مخ ته زی نشته دي نو د خلکو په وګو باندې د پاسه غختل دامنه دي دا د مجلس ته آداب نه خلاف کار دی شریعت نه خلاف دي دومره چې مخ کې زی خوخ ده نو بیا په وخت باندې ول ناراضي خو بیا په وخت باندې راشه کنه ته کې مخ ته وکینه خیر ده امیر سی بخواته وری مخ ته کینی نو تر روان د ټولو نو ورستوي او ځان نه دسی مشر جوړ کړی د چې مخ کې چوکۍ واړی نو بیا په مخ باندې راشه به خلکو په وګو باندې پاسه مته ریګه دا بیا نه تیریګ ها امیر سی بداس وی چې د تلا راو ک چې د مخ ته راشه نو بیا خو مخ کې ویل شي بیا به دغه وای زاقیلن شذو پن شذو کله ته ویل شي چې پاسه نو بیا پاسه کنه زیغله بیا ورکی خو چې امیر سی بدا ویل دا سینه چې ته د چانه په کول گزاری او د چانه چره پټکی گزاری او د پاسه چې په خلکو باندې خپېګ دي داسې بنه کېدا ممنوع دي بل ادب دار پنځم ادب کله چې مجلس ته ور داخلي غنو په هغه وخت کې به سلام کې نوردی سره د بل ادب هم وای کله چې مجلس ته رخصتي غنو بیا هم سلام کې دغه سي کپاره د مجلس یا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دغه به نو بل د مجلس ادب دار چې په مجلس کې کوم خبر او شله او دایره طویل چې دا راز دی نو بل اتفاق علماء ذکر کړی دی الموسوط الفقهیه وای افشاء سر حرام د مجلس راز چي دا افشاء کول دا حرام کار دی دا ناجایز کار دی د سر تویل چې دا خبره په دې ځای منی پاتی او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کړی چې دو مسلمانان جرګه وکي او یو فلتفت یمینا و شمالا د سې یو قتل چیر بل څوک بخونی نو کتا ته او یو کو نه وای خو ته به دی باندې پوه شي دا خبره د امانت ده در بل چا تر کولند ځکه خود سې یو د سې یو قتل کنه چې بل څوک نه یې نو د دې راسه خیال ساتل لا بیا پکار دی او بل ادب د مجلس دا دی په کم مجلس کې چې له لعابي ناغې ته نه هغه ته حاضرین کول ته پوه شول په دې مجلس کې غیبتون مجلس ته ورځو ته ځان لور شه دوه رکعت مونږه یا یو بل چې یو غیر شرعي کار پې کیږي بس مور زغ مجلس ته دا یو سو ادب لیکلی دی المسوت الفقهيه وإذا قيلن شذو کله چې ویل شي پاسي او بل غیر شرعي طریقه په مجلس کې داده ادب د مجلس دا دی کله چې دوه کسان جرګه کوي نو دریم بدغي خوالنه ورزي الا باذنه امام اگر دغه په اجازه باندې ډیر شي خلک ناشتي دوه په جدا شول راي ساسر میسکار دی اغبل پس هم روان دي ځان د غوګ غري چې لکزانې سي بوله کړه چې زه خو نه پويګم چې ستاره خبري اورم کنه خوسه او ته پټ غوګي خو دي د الله بندانو د دوه خور ډیره پر پاسېدل چې ځان له خبرو کینو ته سورغلي یا د دسماتي په بانه باندې یا د بل سره بل سره یا غاړه سي تازه کې نو څه شي ته ورغلي چې ځاغي خو دا پاسېدل ولي هغه خو ستاره خبره نشته ریکن ها ستاو سره یو ضروري کار دی دوه کسان مجلس دی بس تاسو نمال چې یو ټک نه باخې جوړې شولې او خبره وګده شو تر رواني د لری نو تواز او کوي ورو تاسو خپل خبره کوي خو زما یو ټکې دی بس هغه ما ته وایي مال اجازه را کړئ زما تاسو خپل خبره بیا کوي نو هغه خپل خبره بند کی دا سینې چر دیوال نو تا خو ولاړ یو ټولی خبره یو وري دا ټول غیر شرعي طریقې دي و اذا قیلن شذو کله چې ویل شي پات سید خپل زین نو پن شذو بیا فات سیر فر الله الذين امنوا چې ته الله تعالی کسان چې ایمان راوړل منکم ساسونه ولذین وکسان اوت العلم چې ورکل شو ته علم درجات په درجو کې نو هر کله چې په قیامت کې درجه مختلفې دي نو دغه سی په دنیا کې په مجلس کې ټول ملګری یو شاند کې ګڼل نه دي پکان الله تعالی پوهی دی بما تعملون خبیر والله الله تعالی بما تعملون فاعملون من تاسو کوي خبیر خبردار دی یا ایه الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه دا الله تعالی بل قانون ذکر کئ حاصل دی آیات دا دی منافقانو نبی علیہ السلام ډیر زیات تنگ کپ عذاب ک بس هر وخت کې براتلو نبی علیہ السلام نه پختنی کولی بی ضرورت پختنی نو دومره د منافقانو دا کار شروع کړي چې هغه صحابه کرام او مخلص او مؤمنان مسلمانان ته بسره نمبر هم نو نو بعضی خلک داسې کوي چې وخت دی اسی ضایع کوي بس سی پالتو نو هغه چا چې هغه صحیح یقیني کاری نو بیا هغه دا غیر کار بیا پوره نشي نو بس الله تعالی دا پابندی راولي ګله وی بی ضرورت جرګی بنه کوي درې پیغمبر وخت بنه ضایع کوي دیر او د نور مؤمنان مسلمانان چې کوم حاجتونه نو هغه له هم چره بس اکثر خلق دا سیو کی دا مشر سره ملاویږي نو بس شل جی بی میموری کارډ راوړی بس هغه چې تشی کی د ټول مسلمانانو هغه وخت لري زای شي بس مختصر خبر تخپل وک دا آیات راغه قانون دا دی چې څوک د نبی علی السلام سره جرګی کوي مخ کی باول صدقه پیش کوي صدقه پیش کوي وسو پته لګی چې ستا کار شته پیغمبر سره کنه نور کله چې کارو صدقه حکم نور راغلی ټول ورځ دی نبی رسول الله زای کوله چې پالتو مسلو باندې اوس پته لګی چې ته به باندې عمل کې کنه کې به باندې نو لند خبر ادا شول چې بعضی صحابه کرام پرې باندې عمل وکړه کده علی رضی الله تعالی عنه په واره کې التیسیر په تفسیر په سوار لسم جز کې ډیره بهترینه خبر ذکر کړی ده وای د علی رضی الله تعالی عنه سره یو دینارو اغه درهم ته واړه ول لس درهم ته جوړ شو لس پختنه وکړه د نبی رسول الله نه او په یو یو پختنه کې نبی اسلام له یو درهم ورکاو وزه بده آیات باندې عمل کوم هغه پختنه بیا د کرډ ډیر عجیب پختنه دي ډیر خون کوي خو بهر حال اوس وخت نا وخت لري چې هغه وایو لس پختنه وکړلې لس روپې ورکړلې بعض نور مؤمنان مسلمانانو په هغه باندې عمل ونکه ها بعض نبی اسلام ته بعض صحابه کرام ویل وې د الله تعالی پیغمبره د دې ډیر صحابه کرام د دې طاقت نشي لرلې ستاسو به ضرورت یو مسله په کار وي خو روپې به سره نه اينو نو دا بسنگ کی نو منافقانو پی عمل ونکا دا بخل دا وجنه زکا دا اللہ تعالی پا دین مانی عمل نکا او بعض صحابه اکرام پی عمل وکا او دیرو پی ونکا زکا بیوسو او بلدہ چی دا بیوسی سر سر بیا دا حکم چلی منسوخ شو دا ختم شو نو کله چې علی رضی الله تعالی عنہ لسم پختنه کوله او لسم روپی ورکوله جبرئیل او دا خبر یو کړل نبی اسلام ته د الله تعالی پیغمبره په دې حکم باندې ډیر صحابه به عمل ونه کی نشي پکوله ځکه غریبان دی او ضرورت یې مشته دی د مسلو بس ډایرک جبرئیل اسلام الله تعالی راوړي کړه حکم منسوخ شو منافقان خو به معلوم شول کنه چې د اوسه پورې به د نبی اسلام خوا ته ټوله ورځ ناس وي اوسم راشه کنه یو څو روپی ورکته پوښونه وکنه دی اوسو مسلو نو نه ورکای بیا نو شی روپو ته خبر لاړل بیا چې خلک نو بیا انټرنی بیا نه ورکوله چې اوس هغه سړی څه شوله خلک چرته تللی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا اذا ناجیتم الرسول کل جرګه کله چې جرګه کول او غوړی د نبی علیہ السلام سره اذا اردتم کله چې او غوړی تاسو ان نجوا مع الرسول کله چې تاسو اراده وکئ کله چې او غوړی جرګه کول د نبی صلی الله علیه وسلم سره فقدموا بین یدی نجواکم نو مخکې کئ مخکې ولېږئ د خپل جرګې نه صدقه خیرات لره صدقه وکه ذالکم خیر لکم دا غور دی ساز د پروات هر پاکون کی تاسو سره د منافقت نه او دغه سی وات هر پاکون کی تاسو سره د محبت د دنیا نه د مسلمانانو خو د دنیا سره دومره محبت نه وکړه نبی رستم سره ضرورت راغله او د 200 روپۍ وي نو یو کروڑ به مرکوله زکه چیرې مسلمان د دې سره محبت نه خو د منافقان وات هر پاکون کی تاسو سره د بخل نه د منافقت نه د محبت د دنیا نه فإن لم تجدوا نكثرن من ميتا صدقه صدقه لرا فإن الله غفور رحيم نقين الله تعالى دي بخنه كون کے رحم كون کے الله بتمافی کے اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات اشفقتم تفسير خازن معنی کړی دا ابخلتم اي بخلو کتا سو ان تقدموا بين يدي نجواكم چ مخ کی ولی گئی مخ کی ولی گئی د جرګی ساسونه صدقات خیراتونه نو دا بخل شو کړه منافقانو اشفقتم ابخلتم بخل وک تاسو تفسیر خادین دا معنی کړی او بل معنی کړه خپل کوي چې وایره د لیتاسو نو بیا د یری نو مراد څه شه دي اغم تفسیر خادین معنی کړی د ډیره بهترین معنی ده یعنی اخفتم العیله والفاقه وایره د لیتاسو د خپل کوړمینه او د یری د لوګینه وایره د لی غریب بشم او کوړمه مې ده دا چیز ما په مخه ضرورت راځي او نبی اسلام ته روپۍ ورکو مونږ د پښتنې مخ کې نو تاسو وایره د لی په خپل کوړمو باندې او د غریبۍ نه وایره د لی عیلا ویل کیگی غریبی تا ویل کیگی فاقم ولگی تا ویل کیگی اشفقتم ای وری دل تاسو ر غریبی نو د فاقی د لوګین ان تقدمو بین یدی نجواکم چې مخ کی ولګی د جرګی تاسو نو صدقات ان خیراتونه فیلم تفعلو نو کله چې ونه ک تاسو دا کار د عجز د وجنه دا کارم ډیر صاحب کرام ونه ک د وجد غریبی نه نو وتاب الله علیکم وسانتی را وصل الله تعالی په تاسو باندې دې ذکر تاب معنا ونه ک وجه توبه قبول کړل خو د چا سره چې مال نه ونو هغه د نبی سم خو دراغلی نه دین ګنای کړی نه ده نو څنګه تاب الله علیکم تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده او تاب الله علیکم وخف الله عنکم الله تعالی د باندې اسانی را وستله اسانی دار چې بس دا حکم رفع شو خو منافقان به کې معلوم شول خا هر کله چې په مستحبات او په سنت باندې عمل نشي کولای نو فاقیم صلات نو په دې کې بنوای چې غریب جما مونږ خو د مونږ پابندی خو کوي کنه دغه کار نشي کولای نه مونږ خو کولای شي کنه واتو زکات او زکات ورکول شي زکه په کال کې یو ځلی سلو ختمه ده واطيع الله تعالی کوي د الله تعالی او رسوله د الله تعالی پیغمبر والله خبير بما تعملون او الله تعالی خبردار دی پیغمبرون من جتا سوې کوي تفسیر مدارک لیکري دي مخکې ممته یو ځل د حواله ویلی و هاذا وعد و وعيد والله خبير بما تعملون دا وعده او وعید دی نو الله تعالی د مؤمنان مسلمانان په عملونو باندې خبردار دی نو دا وعده شوله الله ستاسو په نیکو اعمالو باندې خبردار دی، نو د هغې جنت به درکوي، د هغې بدله به جنتي، نو دا وعده شوله. او د والله خبیر بما تعملون دا وعید دی، نو چا چې بد اعمال کړي دي الله تعالی په هغې باندې خبر دی، نو دمکی ورکوي الله تعالی چې د هغې سزا جهنم دی. نو هذا وعد و وعید، بس هغې مختصر دا ذکر کړي دي. نو پسې بیا تاسو لږ لږ دغه ویلی شئ کن وعد و وعید، نو وعده در مؤمنانو دپاره په نیکو اعمالو باندې د جنت، او وعید د کافرانو دپاره د جهنم په بدو اعمالو باندې. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله.